Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 stycznia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy protestują, PiS zapowiada skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepychając kolanem projekt ustawy, złamano konstytucję. To po tym, jak Sejm przyjął rządowy program restrukturyzacji górnictwa. Ostatnie pożegnanie Józefa Oleksego. Bronił swoich racji, zachowując szacunek dla przeciwników. I był bardzo dobrym człowiekiem. On po prostu kochał ludzi, a ludzie kochali jego. Za chwilę także o nietypowym włoskim spisie. Ale na początek nocne rozmowy w Katowicach. Cały czas górniczy związkowcy negocjują z delegacją rządową. Temat niezmienny. To rządowy plan restrukturyzacji zakładający likwidację 4 kopalń. Ten plan przeszedł już przez głosowanie w Sejmie, co jeszcze bardziej mobilizuje górników do protestu. Jak informuje Joanna Opas, w tej chwili trwa przerwa w rozmowach. Z tego, czego udało mi się dowiedzieć, związkowcy pojechali do siedziby Solidarności, by się skonsultować. Żadna ze stron nie udziela jednak absolutnie żadnych informacji na temat przebiegu rozmów, ani tego, czy chociaż w niewielkim stopniu udało się zbliżyć stanowiska obu stron. Przypomnijmy, to robocze spotkanie w dość kameralnym gronie, ale jak podkreślały już wczoraj obie strony, jest bardzo merytoryczne i pełne ekonomicznych analiz. Jak mówił Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą dobre dla górnictwa. Obie strony podobno mają wiele propozycji, chociaż to spotkanie na pewno nie zakończy się podpisaniem porozumienia. Strona związkowa bowiem nie ma pełnomocnictwa do podejmowania wiążących decyzji. Może jedynie negocjować. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że zaskarży ustawę górniczą do Trybunału Konstytucyjnego. Powód, jak twierdzi PiS, brak konsultacji społecznych. Przepychając kolanem na siłę, pod osłoną nocy, projekt ustawy, złamano konstytucję. Beata Szydło z PiS-u dodaje, że chodzi o artykuł 20, który mówi o dialogu i współpracy partnerów społecznych. Przyzwoity, mądry, z klasą, świetny mówca i świetny słuchacz. Tak politycy ponad podziałami wspominają Józefa Oleksego. Były premier, były marszałek Sejmu, spoczął dziś na wojskowych powązkach w Warszawie. Miał 69 lat. W takiej chwili jak dziś prawdą jest, że odchodzą różnice, a zostaje pamięć o człowieku. O człowieku, który bronił swoich racji, zachowując szacunek dla przeciwników. Dziękujemy Ci, Józefie, dziękujemy Ci i dziękuję Ci, Polska, za Twoje wysiłki, za podejmowane próby, za decyzje, za Twoją obecność. Ja go znałem od ponad 30 lat i był bardzo dobrym człowiekiem. On po prostu kochał ludzi, a ludzie kochali jego. Ja go przede wszystkim dobrze pamiętam jako kolegę z ławy sejmowej. On był zdolny do szukania kompromisu. Nie upierał się. To był ten tak zwany mądry kompromis. Nie zgniły, tylko mądry. Wspominali Hanna Suchocka, Ryszard Kalisz, Aleksander Kwaśniewski i premier Ewa Kopacz. Prezydent Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył Józefa Oleksego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Ten problem dotyczy blisko 530 tysięcy Polaków. Spłacający kredyty we frankach szwajcarskich obawiają się wysokich rat, bo frank poszybował wysoko. Teraz kosztuje 4,25 zł. Taka cena i taki problem poruszył polityków. Prawo i Sprawiedliwość chce ustawowo otworzyć zadłużonym drogę do spłaty kredytu po kursie sprzed 14 stycznia, czyli sprzed decyzji Banku Centralnego Szwajcarii o zniesieniu minimalnego kursu wymiany. Poseł Paweł Szałamacha zapowiedział, że swój projekt Prawo i Sprawiedliwość złoży w ciągu kilku dni. Wzywamy panią premier Kopacz, wzywamy pana wicepremiera Piechocińskiego do przedstawienia propozycji koalicji rządzącej. Koalicja ta pokazała, że w przypadku negatywnych rozwiązań jest w stanie szybko działać i przyjmować kolanem przepisy w ciągu kilku dni. Według Rafała Grupińskiego z Platformy narzędzia do pomocy już są. Wakacje kredytowe, możliwości renegocjacji z bankiem. Banki zresztą same będą tym zainteresowane, żeby nie ponieść strat. Wicepremier Janusz Piechociński też jest dobrej myśli. Złoty jest w określonym stabilnym wężu, jest przewidywalną walutą, stosunkowo mocną. Korzenie gospodarki są mocne, o czym świadczy fakt, że gospodarka rozwija się na trzech silnikach. Kredyt we frankach szwajcarskich ma w Polsce ponad 500 000 ludzi. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. We Włoszech narodowy spis, ale nie chodzi o spis Włochów, a spis pszczół i pszczelarzy. Po co komu taki rejestr? O tym Mark Lennert. Spis zapowiadano od 2009 roku. Dochodzi do skutku w chwili drastycznego spadku produkcji miodu, bo aż o 50% z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w 2014. W związku z tym istnieją obawy, że na włoskim rynku pojawi się w niespotykanych dotąd ilościach miód z importu, przede wszystkim z Chin, ale tradycyjnie już z Węgier i Argentyny, a w krajach tych nie ma tak surowych przepisów w dziedzinie pszczelarstwa jak na Półwyspie Apenińskim. Od 2008 roku na obszarach, gdzie znajdują się pasieki, nie można tu używać sztucznych nawozów ani środków ochrony roślin. Dzięki temu, uważają włoscy pszczelarze, ich miód nie ma sobie równych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. I czas na sport w programie trzecim. Adam Malecki. Porażka na początek serwisu sportowego i mistrzostw świata w piłce ręcznej w Katarze. Polacy w pierwszym meczu grupy D przegrali z Niemcami 26-29. Zagraliśmy słabo w obronie, rywale to wykorzystali i wygrali zasłużenie, przyznał Michał Jurecki. Początek był bardzo wyrównany, tak, bo bramka za bramkę, później coś pękło w naszej grze, w ataku, kilka skutecznych kąt, drużyny Niemiec spowodowały, że oni wyszli na porażenie pięciobramkowe. Ogólnie z przebiegu całego meczu wydaje mi się, że staliśmy zbyt pasywnie w obronie, każdy broni zbyt indywidualnie, a nie zespołowo. Jeśli chodzi o samą końcówkę, był już taki moment, że był remis. Może nam zabrakło trochę szczęścia w końcówce. Drużyna z Niemiec grała bardzo dobrze zespołowo w obronie i to był ich sukces. W innych meczach grupy D Rosja pokonała Arabię Saudyjską 27-17, a Dania, co jest sensacją, tylko zremisowała z Argentyną 24-24. Z Argentyńczykami zagramy w niedzielę. Już jutro, za to po morderczych dwóch tygodniach rywalizacji, zakończy się rajd Dakar. Meta w Buenos Aires jest coraz bliżej. Już tylko jeden etap dzieli też Rafała Sonika od historycznego zwycięstwa pierwszego Polaka, bo to jeszcze żadnemu rodakowi się nie udało. Rafał Sonik jest liderem w klasyfikacji quadów i ma ogromną przewagę nad rywalami. Dzisiaj jechał ostrożnie, a o zwycięstwie woli nie myśleć. Nie czułem się dzisiaj zestresowany jazdą. Musiałem wykazać się cierpliwością i nie wyprzedzać, ponieważ była strasznie słaba widoczność, tumany kurzu i było niebezpiecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że meta jest coraz bliżej. Cieszę się, że jestem pierwszy, ale to jest jak mecz piłki nożnej. Do ostatniego gwizdka nie możesz być niczego pewny. To jeszcze nie koniec. W rywalizacji samochodów coraz bliżej marzenia o podium jest także Krzysztof Hołowczyc. Jak na razie zajmuje trzecie miejsce, prowadzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Dzisiaj Hołek był ósmy, a Marek Dąbrowski 38. Wśród motocyklistów prowadzi Mark Koma. Jakub Przygoński po 12 etapach zajmuje 18 miejsce. Zawodnicy w rajdzie Dakar rywalizują w ekstremalnych warunkach. Takie też panowały dzisiaj na skoczni narciarskiej w Zakopanem, gdzie miały się odbyć kwalifikacje do jutrzejszego konkursu. Na Wielkiej Krokwi wiał jednak wielki halny. Trening i kwalifikacje nie odbyły się. Ustalono, że odbędą się w sobotę, jutro, początek o godzinie 11. Jeszcze informacja piłkarska. Cały mecz w lidze holenderskiej rozegrał Arkadiusz Milik. Gola nie strzelił, ale Ajax Amsterdam wygrał w meczu 18. kolejki z Groningen 2-0. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. Jutro czekają nas przelotne opady deszczu na Dolnym Śląsku, w centrum, na Pomorzu i na północnym zachodzie, ale będzie także sporo chwil ze słońcem. Na termometrach w Suwałkach 3 stopnie, w Gdańsku 4, w Toruniu 5, w Warszawie 6 stopni, w Lublinie 7, w Katowicach 9, w Krakowie najcieplej 11. Trójka. Program trzeci. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz i zespołu Collage, który w studiu mniej więcej za 6 minut. Pass me by, pass me by. So Końca... Kwadrans po 23. Zawsze się wyrywacie, no. Przepraszam. To mintaj, nie ja. Kolaż. 3/5 zespołu dzisiaj w studiu, czyli Mirek Gil, Piotr Mintaj-Witkowski i Wojtek Szatkowski. Przypomnę, bo to są ważne daty. Proszę być obecnym. To i im, i później państwu po tych koncertach nikt tego nie odbierze, bo jutro w Progresji koncert z okazji, no tak to się mówi, 20-lecia Moonshine, ale tam nie tylko Moonshine, a w niedzielę w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Od czego by tu zacząć? A, już wiem, tym razem. Swego czasu, jak poznawałem zespół, to poznałem też jednego z najbardziej, jakby to określić, szalonych, nieprzewidywalnych, nieobliczalnych właścicieli wytwórni płytowych na świecie, czyli Mietka Stocha. Wujek Kamila. Pozdrawiamy cię, Mieciu. To był facet, który by się wpompowywał za każdym razem przez współkolarzy i jego otoczenie mnóstwo dobrego humoru. Natomiast wydaje mi się, że Mietek miał taką jedną cechę, która była najbardziej charakterystyczna u niego. Jak on się zaczął śmiać, to mniej więcej jakby się zaczął śmiać na Ursynowie, to w okolicach Żoliborza powinni to usłyszeć. Jak to wspominacie? Przecież to było szaleństwo. Nie, to był bardzo miły facet. Znaczy, to jest bardzo miły facet. To jest bardzo miły facet. No faktycznie. Jak oglądałem, jak nasz Stoch, Kamil Stoch zdobył drugi medal olimpijski i jego tata występował w telewizji. Nagle mówię, Boże kochany, Matrix? Przecież to Miecio. A zapomniałem, że on ma brata bliźniaka właśnie. Identyczny głos, ta sama aparycja, wszystko i ta sama filozofia życia. Dlatego tak myślę, że te sukcesy Stocha bardzo są związane z tym, że Mietek Stoch też miał niesamowitą filozofię i uwierzył w nas bardzo mocno i zresztą te kontakty z Japonią, to wszystko, właściwie cokolwiek byśmy nie zagrali, to Mietek Stoch mówił, panowie, to jest genialne, to jest cudowne. I my w to wierzyliśmy. No, było cudownie, nie? To naprawdę przemiły, wspaniały facet, który nas bardzo mocno mobilizował i dbał o nas. Wiele mu zawdzięczamy, bardzo, bardzo. Naprawdę. Dlaczego zespół się zdecydował na krok, wydawałoby się samobójczy przed wydaniem płyty, a później już mniej samobójczy po tym, jak album się ukazał. Wydaliście płytę z 9 piosenkami Johna Lennona i dzisiaj tak sobie myślę z pewnej perspektywy, po pewnym oddaleniu czasowym od tamtych chwil, że momencik, jak to, róbmy swoje, tak? A tu się nagle ukazuje się płyta z interpretacjami, których często się mówi lepiej nie tykać. Chyba, Wojtek, to było przez ciebie, bo ty się wielokrotnie przyznawałeś do miłości największej do zespołu The Beatles. No ja to prawda uwielbiam The Beatles, ale jestem fanem Macka, nie Johna. Ale to nie przeze mnie. Ja oczywiście słuchałem Beatlesów bardzo dużo i koledzy też bardzo szanują tę grupę. Natomiast ja właściwie nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, że na ten pomysł padliśmy. Nie, Mirek, albo jak to było? Wiem, że graliśmy koncerty poświęcone Johnowi Lennonowi, natomiast kto to wymyślił, nie pamiętam. To była taka historia, że bardzo nas zabolało to, że w polskich mediach nie było żadnej wzmianki o tym. Była jakaś kolejna rocznica śmierci Johna Lennona, więc... A tak, pamiętam, i my się wkurzyliśmy. Tak, więc my stwierdziliśmy, że Boże kochany, tutaj w ogóle, no, gdzie my żyjemy? Jak można o takim człowieku zapomnieć? Musimy coś zrobić w tym kierunku i to był taki impuls. Druga historia jeszcze była taka, że akurat Robert się pojawił w naszym zespole i to był też taki... Pomyśleliśmy sobie, to będzie taki mały test przed nagraniem jakiejś fajnej płyty. No i to był taki... To były te dwa główne argumenty, dla których chcieliśmy zrealizować tą płytę. A no wiadomo, że jest kontrowersyjna, może się to ludziom podobać lub nie. Chcieliśmy utrzymać w swoim klimacie zupełnie, właściwie jakby nie tekst i pewne melodie, to w ogóle, czy to jest John Lennon, no to... Macie czas do jutra, będziecie grali God? Tak. Jak zwykle. To jest niezwykła wersja wasza. Przepiękna, niezwykła wersja. Może nawet dzisiaj się zmieści do północy. To wszystko tam, wiesz co, to jest tak, że wszystkie te dźwięki tam są. One były tam, bo inaczej byśmy tego nie zagrali, prawda? Te wszystkie dźwięki, które my gramy, są w domyśle Johna, jak układał te wszystkie utwory i wydaje mi się, że my tylko je po prostu, my wybraliśmy inne dźwięki niż on, żeby ten utwór ujrzał światło dzienne, tak? Natomiast te dźwięki tam są. Gdyby ich nie były, nie było, one by brzmiały fałszywie i ludzie by tego nie słuchali. Powiedzieliby, że to jest jakieś nieporozumienie, a ta płyta może się podobać, nie podobać, natomiast bardzo, bardzo mocno jest ceniona jako jeden z lepszych coverów Beatlesów czy Lennona w ogóle. Także ja sam osobiście jestem dumny z jednego utworu, nie z God, tylko z Power to the People. There's a place. There's a place. Mhm. Znaczy, ja pamiętaj, że ja powiedziałem, że do momentu wydania wydawało się, że to jest skok na linę, ale w momencie, kiedy ta płyta się ukazała, to rzeczywiście wygraliście. No, krótko mówiąc, wygraliście. Safe, bo z tej płyty graliśmy teraz utwór rozpoczynający drugą godzinę. Pamiętacie inspirację do stworzenia utworu One Over Kind, który był prezentowany? Zaraz Mirek opowie o tym, bo to jest śmieszna historia. Zupełnie, znaczy inaczej. Ja pamiętam. Chodzi o tekst. Ja nie wiem właśnie, czy to jest to, co ja pamiętam, ale Mirek, pamiętam, kiedyś mówił mi: Wojtek, ty musisz do tego napisać tekst taki i taki. Opowiadał mi, jaki to ma być tekst. Ja napisałem oczywiście coś zupełnie innego. miałem śmieć opowiedzieć tutaj o smutnych ludziach. Gdzieś tam okna, ty się przechadzasz, gdzieś widzisz jakichś ludzi w oknach, na osiedlach. To ja wam przypomnę tę historię. Coś innego. Ja wam przypomnę tę historię, ale ona nie jest śmieszna. Opowiadaliście mi kiedyś, kiedy ta płyta była nagrywana, że podczas jednego z koncertów w Holandii widać było ze sceny w pierwszych rzędach człowieka, który przyjeżdżał na wasze koncerty na wózku. I ten wózek tak naprawdę, on mu pomagał w jakimkolwiek funkcjonowaniu. I zawsze na tych koncertach był. Na pewno był na jednym. Się bardzo wzruszał. I to jest tekst o nim. Być zresztą może, zresztą ja trochę tak... Pamiętam Roberta Milian bardzo zwrócił na to uwagę. Pamiętam, że rozmawiał z tym człowiekiem. Teraz sobie przypominam, faktycznie tak było. No to popatrz, jakie jest tłumaczenie tego tekstu. Widzę, jak się bawią, słyszę ich śmiech, mogę tylko na nich patrzeć z perspektywy mojego krzesła. Ja nie pamiętam, ja chciałem napisać, nie wiem, wiesz, że ja nie pamiętam tego zdarzenia, natomiast gdzieś wpadło mi, być może pod wpływem tego człowieka, wpadło mi do głowy taka historia o człowieku, który jakby czuje niemoc i z jednej strony mógłby tą negatywną energię przekuć na coś bardzo złego, a on czerpie radość z tego, że widzi dzieci, które się bawią i biegają, być może jego dzieci, on nie może, ale one robią to, tak? Później widziałem podobną scenę bardzo w zakończeniu Forresta Gumpa. Piękna scena. Mintaj, jak pamiętasz ten czas, kiedy koledzy wpadli na szatański zupełnie pomysł? Dzisiaj możemy go po latach ocenić czy zdefiniować krótkim pytaniem. Po co? Bo Safe nie miało być płytą zespołu Collage. Po co wyście kombinowali? No, jak ci to powiedzieć, bardzo trudne pytanie i trudna odpowiedź. Mieliśmy pewne zobowiązania i musieliśmy coś takiego zrobić. Natomiast ta płyta się miała nazywać Safe. Znaczy nie, my się mieliśmy nazywać... Nie, Safe? Nie. Collage. Nie, na pewno nie Collage. Nie, gulasz. Nie, czy to nie miało być Kuglasz, w sensie, że Szatkowski, Gil, Witkowski, Falczewski, Amirian na przykład, tak? Nie. A, chyba nie tak pamiętam. Nie. Wiem, że coś kombinowaliśmy. Najpierw mieliśmy, ja pamiętam, że byliśmy troszkę zdenerwowani również na to, że mało ciekawe płyty się ukazują u nas i chcieliśmy zrobić taki fikcyjny zespół, który by nagrał fajną płytę, ale żeby ludzie nie pomyśleli, że to jest zespół Collage, tak? A potem jak usłyszeliśmy to, co nam zaczyna wychodzić, to niech cholery. Mogliśmy uciec od brzmienia gitary Gila, niestety. No to jest poważny zarzut cały czas, który... A poza tym wokal Roberta był przepiękny i był bardzo charakterystyczny. I potem jeszcze wszystko do kupy i okazało się, że nie jesteśmy w stanie uciec od tego, że to... Nikt nie uwierzy po prostu, że to jest... Chcieliśmy strasznie namącić... Przez to są tam jakieś takie dosyć chybione czasami pomysły, uważam. Natomiast potem, jak się okazało, że To jednak brzmi jak kolaż, więc zaczęliśmy tam przearanżowywać wszystko tak, żeby to było rzeczywiście naszą płytą. Także. Tak, i my szlak trochę w studiu, bo ja codziennie przychodziłem nagrywać basę, nie wiedziałem, co ja mam nagrać, bo koledzy właśnie zmienili wszystko. I Krzyś mi dyktował, co ja mam grać. Tak, dosłownie. Teraz mi tutaj będzie takie coś. Aha, dobrze, to nagrywamy. No tak. To była czysta produkcja studia. Nie, ta płyta powstała tak naprawdę w studiu. To tak zwana... To jest ewenement, bo żadna płyta nie powstaje w studiu. Nie, Mirek, Wojtek. Było mi o to, że Moonshine powstawał na próbach, a ta płyta jednak powstała w studiu. To jest tak zwana rzeźba. To była taka rzeźba w studio. Ja to nazywam robieniem pańszczyzny. Tak. Czyli jak przychodzisz i masz na przykład zwrotkę, refren, no dobra, to zróbmy najpierw pańszczyznę, a później będziemy pracować nad dalszymi fragmentami. Ja pamiętam, proszę państwa, ze swoich wspomnień, ze swojej skrzynki ze wspomnieniami, jeśli chodzi o zespół Kolaż, jedną z najbardziej, jakby to powiedzieć, zadziwiających imprez pokoncertowych. Jedne z najbardziej dziwacznych afterparty, jakie się odbyło, ponieważ w finale tego afterparty zostaliśmy ulokowani z kolegą Gilem Mirosławem w jednym łóżku. Natomiast... Co to za historia? Dlaczego do dzisiaj w albumie mam polaroidowe zdjęcia z hełmami na głowach? To nie wiem. Skąd te hełmy? W każdym razie było... Było grubo. Jak na każdy afterparty po koncercie zespołu Kolaż. Jest jedno zdjęcie też polaroidowe, na którym Mirek skrywa twarz w dłoniach. Twoich czy swoich? Bo nie pamiętam. Oj, oj, oj. I to chyba była Jelenia Góra. To ja mam inne zdjęcia z koncertów w Moskwie, z pokoju hotelowego, kiedy trzymam bardzo długi balon. Bardzo długi balon w kształcie wałka. Dosyć nisko. Mirek klęczy. Już? Kropka. Chciałem państwa zaskoczyć najbardziej nietypowym utworem w historii 8 lat ofensywy. 9 lat ofensywy. To jest piosenka z płyty, którą zespół Kolaż w połowie lat 90. wskazywał mi jako, ich zdaniem, najpiękniejszą popową płytę świata. I zachwycali się tym materiałem może z milion razy. She pours herself. ja pamiętam, że nie tylko zwracaliście uwagę na to, jak to wszystko pięknie płynie, jest wyprodukowane na płycie Beggar on the Beach of Gold grupy Mike and the Mechanics, ale też pamiętam, że rozmawialiśmy o teledyskach, o sztuce pokazywania muzyki i ta dziewczyna w tych filiżankach, z tym stosem filiżanek do pozmywania, ona miotająca się po kuchni i w pewnym momencie to ujęcie, kiedy ona w tej filiżance jest. Wojtek na to zwraca uwagę, że to jedna z najpiękniejszych płyt. Zresztą wszyscy mówiliście o tym. Mirek też. Pamiętam, jak kiedyś przyjechałem w niedzielę do niego, do mieszkania na Stopowej i indoktrynował mnie tą muzyką, że to fajne, to jest fajne, to pięknie brzmi po latach. Nie, bo wiesz, Piotruś, tak szybko tylko dwa słówka. Wszyscy myślą, że jak grasz rocka progresywnego, to nic innego poza tym nie słuchasz. No. I mają rację. No widziałem, że teraz to powiedzą. No a jest wręcz przeciwnie jest. Po prostu słuchamy takiego wachlarzu muzyki, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Często mnie pytają, a słyszałeś ten zespół progresywny? Ja mówię, i wiesz mi, to jest główny taki, wiesz, no niestety trzeba na to uważać i fani cały czas mają taki zarzut do siebie, że nie słuchałeś tej płyty? Ja byłem wyklęty, jak przyznawałem się do tego, że uwielbiam Michaela Jacksona i Madonna i czekam z wypiekami twarzy na każdą. Oczywiście. Dobrze, że nie powstań ludu ziemi. Ale powiem wam, że a propos tego, żeby to podbić, co powiedziałeś, Mirek, ja pamiętam, że kiedyś u ciebie w mieszkaniu obejrzeliśmy od deski do deski na VHS-ie. Wytłumacz to młodym słuchaczom, co to jest. W kasecie wideo. Cały koncert Erika Claptona. I to Ja to mam przed oczami, jak Mirek mnie sadza przed telewizorem, mówi, popatrz jak się gra. Teraz pokażę ci jak się gra, jak robią to zawodowcy. I cały koncert po prostu przeleciał, my go obejrzeliśmy, komentując to zresztą. Tak, bo wiesz, zawsze nas to inspirowało w zespole, że oglądanie takich rzeczy właśnie nie polega na tym, że ktoś mu zazdrości, że on tak fantastycznie gra i ja jestem gorszy od niego, tylko to jest bardzo inspirujące właśnie w drugą stronę. Często spotykam muzyków, że oj, powinniśmy już przestać grać. Tego się lepiej nie da zrobić, a właśnie odwrotnie. Bardzo fajnie, trzeba to zrobić pod kopa swojemu, oczywiście. Przez te lata od... Właściwie od rozstania z wami muzyka progresywna, no może tam jeszcze Mick Pointer, jak zmontował zespół o nazwie Arena, ich pierwsza płyta Songs from the Lion's Cage jakoś mnie tam jeszcze zainspirowała i wciągnęła. Natomiast szczerze wam powiem, że większość rzeczy z tak zwanego art rocka później to moim zdaniem było nawijanie makaronu na uszy. Zresztą, żeby nie było wątpliwości. I teraz to jest pierwsze wyznanie tego typu, które ja robię, zresztą robię je przez radio. To my jesteśmy w radiu? Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie wiem, jaka jest na to definicja i co powoduje, że tak sądzę. Ale ja nigdy jakoś specjalnie do końca nie utożsamiałem was z takim siermiężnym, zdefiniowanym, odmierzonym bardzo dokładnie art rockiem czy muzyką progresywną. Tym, co robiliście, było znacznie więcej. Były otwarte drzwi, było mnóstwo barw, było mnóstwo powietrza, przestrzeni. I teraz chciałem was zapytać, jak wy to oceniacie? Czego w muzyce kolaż było najwięcej? Uczuć, miłości, gniewu być może, przyjaźni? Czego? Bo to się zaczyna poważne tematy, to może koledzy, ja wychodzę. Nie, wal Wojtek. Wal to jest Kilmer. Słuchaj, wiesz co, to jest naprawdę... Nie wiem, czy to jest akurat dobry moment, żeby się zastanawiać nad tym, bo to jest ciężkie pytanie. I oczywiście na takie ciężkie pytania zwykle niestety najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź najbardziej banalna, klisza, czyli wszystko tam jest, my, nasze przeżycia, bla, bla, bla i będziemy teraz o tym wszystkim mówili, ale taka jest prawda, tak naprawdę. Co można więcej powiedzieć na ten temat? Jest to suma wszystkiego, co przeżywamy, natomiast dla mnie najwięcej i to ja jakby zawsze staram się wnosić do muzyki, ale koledzy wnoszą tyle samo tego, czyli szaleństwa, spontaniczności, energii, a przede wszystkim to są uczucia, są emocje. Nasza muzyka to są emocje i to jest wyrażanie emocji do bólu. Piotrek? Zgadzam się. Ja myślę, że w po prostu jutro zapraszamy do progresji. To znaczy właśnie na koncercie widać to, o czym mówi Wojtek, nasze emocje. Nie, no i dlatego myślę, że... I tacy jesteśmy autentyczni. Też. Po prostu zapraszam na koncert i myślę, że tam jest odpowiedź, bo co my mamy... Wiesz, ciężko, to jest takie pytanie, wiesz, nie będziemy się teraz, och, jesteśmy tacy i ach, i robimy to. Ja tego nie znoszę. I my nie analizujemy tego, wiesz, my po prostu gramy, robimy muzykę. Ja wiem, że wam, tobie jako dziennikarzowi jest łatwiej, nam jest trudniej na to odpowiedzieć i myślę, że... Nie... Ja odpowiem, mam takie, cholera wie. No. Okej, okay, no to jeszcze powiedzmy o tym mieście pod Łodzią. A cały czas! Na końcu, tak. To jest historia, proszę państwa, która zdarzyła mi się na studiach na germanistyce w Łodzi. Natomiast Wojtek, jak ją usłyszał w drodze powrotnej z Holandii, gdzie zespół podpisywał kontrakt, kiedy im towarzyszyłem, jak usłyszał to, to właściwie tak w okolicach Janek dopiero musiałem powiedzieć, Wojtek, przestań już, bo po prostu mam dosyć, ale powtarzał to cały czas. Śmiałem się, non-stop się śmieję. Grupa studentów w Łodzi kiedyś miała odebrać na dworcu fabrycznym chyba delegację z Niemiec, która... A moja miłość do Niemiec jest znana bardzo. Która przyjeżdżała i oni byli zakwaterowani gdzieś pod Łodzią, tylko ta grupa odbierająca tych Niemców do końca tego nie wiedziała, gdzie oni są zakwaterowani. No i przyjeżdża pociąg na peron. Oni wychodzą, witają się, przedstawiają się sobie i no, pada w końcu sakramentalne pytanie: wo wohnen Sie? Hier. Wunderbar. Gdzie tu mieszkacie? I oni w pewnym momencie zaczynają mówić Stadt. No więc zaczyna się sytuacja robić trudna, bo nikt nie wie, o co chodzi. A to poważna delegacja. I w pewnym momencie pada tam dziesiąte pytanie: wo? Czyli gdzie? Cet. Cet. I ktoś najbardziej przytomny z tej grupy odbierającej delegację niemiecką mówi: ach, ich weiß schon, sie wollen nach Zgier. A oni mówią: nein. Cajcat. Nein, Zgier. Cajcat. No i się wysypało wszystko. Wiecie, za co wam dziękuję? Za gang, który mogłem z wami tworzyć i któremu się przyglądałem z bliska, bo to było piękne. To było właściwie, dzisiaj to może śmiesznie zabrzmieć, ale to było moje pierwsze spotkanie z Warszawą i z tym, co tu się dzieje. Jak tu zespoły funkcjonują, jak tu się tworzy muzykę, jak ona działa na ludzi i jaka jest ich wyobraźnia, co ich pociąga do tego, żeby nagrywać takie, a nie inne płyty czy utwory. Więc dziękuję wam za gang. Dziękuję wam za przeżycia i jeszcze na coś was zapraszam. Mianowicie, jak jutro minie koncert w Progresji, zespół Collage w pięcioosobowym składzie, i przypomnę, Karol Wróblewski jako wokalista, jak minie koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę w Trójce, to powiedzmy sobie szczerze, jak będzie piękna wiosna za kilka miesięcy, spróbujmy się tu spotkać na sesji. Na czymś, czego właściwie z zespołami tego typu, nie chcę powiedzieć art-rockowymi, bo zaraz sam wpadnę w jakąś szufladkę, ale z zespołami tego typu i z taką muzyką jeszcze nie robiliśmy. Więc zapraszam was z całego serca na sesję, na której sobie i pogramy, i pogadamy. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jutro Progresja, 19:30, klub Progresja w Warszawie, a w niedzielę po 20:00 Collage w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Progresji kręcimy DVD. Zapraszamy. Tak. I niech ta nowa płyta, która mam nadzieję powstanie, będzie taka jak tytuł tego utworu, Safe. To dzisiaj na koniec. Dziękuję wam. Dziękujemy bardzo. Pa. Nothing's real. Thank you. Jeszcze tam na końcu tego prawie nie słychać. Save. Takie cichutkie. No i cały czas podczas, inaczej przez cały czas wywiadu, który tu trwał z muzykami zespołu Collage, słychać było dźwięki migawki w aparacie fotograficznym. To oczywiście Darek Kawka, który tu wciąż jest i wciąż będzie. I uwiecznia takie chwile już na zawsze i dla radia, i dla nas, i dla wszystkich. Collage, płyta Safe, utwór tytułowy, 96 rok, jutro progresja i w niedzielę trójka. No to uwaga, proszę państwa, co my tu mamy? Mamy 11 minut do północy i jeszcze trzeba ogłosić skład ofensywy Deluxe. Najbliższy koncert z serii Ofensywa Deluxe odbędzie się 30 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. A kto na nim zagra? Myślę, że jeśli chodzi o tego pierwszego artystę, który dzisiaj za chwilkę, którego przedstawię, to historia nasza ofensywna zatacza piękne kółko. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy, znam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Całym sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. 5 stycznia 2007 roku pierwszy koncert Offensiva Deluxe, lato 76, Artur Rojek i z nim Ewa Wacławczyk na skrzypcach i Paweł Kaczmarczyk na fortepianie. Nie wiedzieliśmy, po pierwsze, że tak długo będziemy musieli czekać na tę jego pierwszą solową płytę. Nie wiedzieliśmy, że przyjdzie kwiecień 2012 roku, że będziemy to ogłaszali przez radio i zupełnie nie wiedzieliśmy, że w związku z tą płytą kiedyś zaprosimy Artura tutaj. Offensiva Deluxe, 30 stycznia. Artur Rojek ze swoim zespołem na pewno. I zespół, który obwołamy nadzieją 2015. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. No bo przygotowują drugą płytę. Dlatego to wciąż nadzieja na ten 2015 rok. No i przy okazji nasza ofensywna płyta roku 2014. Organek Głupi na Offensive Deluxe 30 stycznia. I jeszcze jeden zespół. To nadzieja na kolejne, mam nadzieję, długie, długie i piękne lata. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach. I jako trzeci 30 stycznia Straight Jack. Cat. Doesn't care. That goes Jennifer. Inscrutable white hair.